فالحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون صدق الله مولانا العلي العظيم معزز علماء کرام طلباء عزیز بھائیوں اور بزرگوں انسان کا حال یہ ہے کہ اگر اسے یہ احساس ہو جائے کہ میری پشت بنائی کوئی طاقتور ذات کر رہی ہے تو اس کو طبیعت میں بڑا سکون اور اطمینان نصیب ہوتا ہے اس کے برخلاف اگر کوئی شخص بہت طاقتور ہو لیکن اسے یہ احساس ہو جائے کہ میرا ساتھ دینے والا کوئی نہیں ہے تو وہ اپنی جگہ پر ثابت قدم نہیں رہ سکتا لڑکھڑا جائے گا اس خطرے کی وجہ سے کہ میرا کوئی ساتھ دینے والا نہیں تو یہ پشت پناہی کا احساس کمزور کو طاقتور بنا دیتا ہے اور تنہائی کا احساس طاقتور کو کمزور بنا دیتا ہے یہ دنیا کا دستور ہے ہمارا ایمان اور یقین اس بات پر ہے کہ اس کائنات میں تمام عالموں میں سب سے زیادہ طاقتور پاورفل زبردست جو ذات ہے وہ صرف اللہ تبارک و تعالی کی اس پر ہمارا ایمان اور یقین ہے یا نہیں لہذا جس شخص کو یہ یقین دل میں اتر جائے کہ میری پشت پناہی اللہ تعالیٰ کے ذریعے ہو رہی ہے وہ چاہے دیکھنے میں کتنا ہی کمزور ہو مگر وہ طاقتور بن جاتا ہے اور اس کے لیے کوئی مشکل نہیں رہتی آپ حضرات علماء ہیں آپ نے قرآن پاک میں پڑھا کہ سیدنا حضرت موسیٰ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام بنی اسرائیل کو لے کر چلے اور فرعون کو جب پتہ چلا تو وہ لاؤ لشکر لے کر پیچھے نکلا اور جب یہ بنی اسرائیل بحر قلزم کے کنارے پر پہنچے تو پیچھے گرد و غبار اٹھتا ہوا نظر آیا پتہ چلا کہ فرعون چلا آ رہا ہے تو یہ سب گھبرا گئے اور کہنے لگے کہ میاں پکڑے گئے اب تو لمدرکون. اور گویا ان کے ذہن میں یہ بات آئی کہ میاں موسیٰ علیہ السلام نے ہمیں یہاں لا کے اور پریشانی میں ڈال دیا, آگے سمندر ہے پیچھے فرعون ہے. تو اس وقت کیا جواب دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے؟ کلا ان معی ربی سیہدی, ہرگز نہیں, میرے ساتھ میرا رب ہے, وہ ضرور راستہ دکھائے گا. یہ یقین تھا پیغمبر کا, ان معی ربی سیہدی. تمام بنی اسرائیل پریشان تھے, بے چین تھے, مگر پیغمبر مطمئن تھے, ان معی ربی سیہدی. اور سرور عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہجرت کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں, غار ثور میں 3 دن قیام فرمایا اور مکے کے لوگ تلاش میں نکلے اور اتنے قریب پہنچ گئے کہ اگر اپنے پیروں پہ بھی نظر ڈال لیتے تو یہ حضرات نظر آ جاتے. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پریشان ہوئے. پریشانی یہ تھی کہ پیغمبر علیہ السلام ان کی گرفت میں آ گئے تو پتہ نہیں کیا کریں, تھی یا نہیں. لیکن جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مطمئن ہیں, قرآن اس کو نقل کر رہا ہے, اذ یقول لصاحبه لا تحزن ان اللہ معنا. اپنے رفیق سفر سے, یار غار سے حضور فرما رہے ہیں, غم مت کرو, ہم تمہارے ساتھ, اللہ ہمارے ساتھ, ان اللہ معنا. تو جس شخص کو یہ یقین ہو جائے کہ اللہ تعالی ہمارے ساتھ ہے, اللہ کی طاقت ہمارے ساتھ ہے, اللہ کی نصرت ہمارے ساتھ ہے, تو کہیں اسے پریشانی پیش نہیں آ سکتی, راستے کھلتے چلے جائیں. مگر یہ ساتھ ملے گا کیسے؟ یہ معیت, یہ پشت پناہی, یہ نصرت, یہ اللہ کی مدد آئے گی کب؟ خالی دماغ میں بٹھانے سے تھوڑی آئے گی کہ آپ آنکھ بند کر کے بیٹھ جائیں کہ ہمارے ساتھ تو اللہ کی مدد ہے. خامخواہ زبردستی شرطیں پوری کرنی پڑیں گی. جب آدمی وہ شرطیں پوری کرے گا تو اللہ کی مدد اور پشت پناہی نصیب ہوگی. اور وہ شرطیں کیا ہیں؟ اس چھوٹی سی آیت کے ٹکڑے میں اللہ نے بیان کر دی, ان اللہ مع الذین اتقوا. اللہ کی مدد, اللہ کی نصرت, اللہ کی پشت پناہی ان لوگوں کے ساتھ ہے جو متقی ہیں, پرہیزگار ہیں, گناہوں سے بچنے والے ہیں. وہم محسنون, اور وہ محسن ہیں, ہر کام اچھا کرنے والے ہیں, عبادت بھی اعلیٰ درجے کی, معاملات بھی شاندار, اخلاق بھی بہت بہترین, معاشرت بھی شاندار, ہر چیز میں حسن ہے, ہر چیز میں احسان ہے, ہر چیز میں شانداری ہے. جو یہ دو شرطیں پوری کریں گے اللہ کا وعدہ ان کے لیے سچا ہے. ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون. اس آیت کو پڑھنا ہے اور اس آیت میں ذکر کردہ شرائط کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی ہے. تقوی اور احسان, اس کے ساتھ اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ کا وعدہ برحق اور سچا ہے. اللہ تعالی مجھے بھی توفیق عطا فرمائے, ہم سب کو بھی سعادت سے نوازے, پوری امت کو بھی اپنی رضا سے مالا مال فرمائے, شرور اور فتن, معاصی, منکرات, فواحش, ہر چیز سے, ناراضگی کی ہر بات سے بفضل خداوندی ہماری حفاظت ہو اور ہم خود بھی اس کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الہ العالمین, اس مدرسے میں ہر طرح کی خیر اور برکت مقدر فرما. طلبہ کو علم نافع عطا فرما. اساتذہ کے علوم میں برکتیں عطا فرما. معاونین منتظمین سب کو جزائے خیر عطا فرما. پورے علاقے پر رحمتوں کا نزول فرما. ہم سب کو اپنے نیک مقبول منظور نظر بندوں میں شامل فرما. ان دعاؤں کو اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طفیل میں قبول فرما. صلی اللہ تعالی علیہ خیر خلقہ. لیکن آزان ہو گئے, آپ لیکن آزان ہو گئے, تسبیح پڑھ جماعت پڑھ.